Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Славаміра Адамовіч нарадзіўся ў 1962 годзе на станцыі Унежма Архангельскай вобласці. Скончыў 8 класаў Буцлаўскай школы і Свірскае СПТВ. Вывучыўся на філфаку БДУ. Працаваў журналістам у настаўніцкай газеце. Аўтар шэрагу паэтычных зборнікаў. З 2002 па 2010 год жыў у Нарвегіі. Рэцэнзіі. Гэтая кніга стала своеасаблівым працягам тых сумных беларускіх кніг, у якіх апісваюцца гісторыі турэмных зняволенняў беларусаў, што імкнуліся прыдбаць сваю бацькаўшчыну і заняць пачэсны пасаг між народамі. У 20-м стагоддзі такіх кніг было напісана нямала. Бадай, пачынальнікам гэтага сумнага жанру ў Беларусі з'яўляецца Францішак Аляхновіч, які напісаў у 30-х годах кнігу «У капцюрах ГПУ». Варта згадаць яшчэ адну легендарную кнігу «Споведь» Ларысы Геніюш. Пазней, ужо ў 80-е гады, кніг пра пакуты беларусаў у гулагах было напісана шмат, бо амаль у поўным складзе, за выключэннем пару дзясяткаў чалавек, беларускія пісьменнікі апынуліся за калючым дротам. Вярнуліся нямногія, але большасць з іх, калі прыйшла адліга 80-х, палічылі за абавязак перад загінуўшымі калегамі напісаць праўдзівыя сведчанні. Гулагаўскія ўспаміны пакінулі Сергей Граховскі, Павел Прудніков, Рыгор Кобец і многія іншыя. Славаміра Адамовіч апынуўся ў турме ў 1996 годзе, калі ўжо існавала незалежная Рэспубліка Беларусь. Прычынай яго арышту стаў верш з правакацыйнай назвай «Убей прэзідэнта». У вершы не было ніякай канкрэтыкі, тым больш прозвішча прэзідэнта, але ўлада палічыла, што ў ім ёсць заклік да супрацьпраўнага дзеяння ў дачыненні да канкрэтнай асобы, таму аўтар быў арыштаваны і змешчаны ў вязніцу КДБ. Кніга Славаміра Адамовіча «Турэмны дзённік» уяўляе сабой дзённікавыя запісы, зробленыя паэтам, калі ён знаходзіўся за кратамі. Часам за дзень паэт пакідаў у сваім дзённіку толькі некалькі сказаў, часам атрымліваўся верш, часам выпадала напісаць цэлае эсэ. Неверагодным чынам гэтыя дзённікавыя запісы патраплялі на волю і друкаваліся ў тыднёвіку «Наша Ніва». Выклікалі яны вялікі розгалас. Да таго ж Славамір Адамовіч абвесці ў сухую галадоўку, ягонае жыццё было пад вялікай пагрозай. У выніку пракуратуру Беларусі паступілі сотні лістоў з патрабаваннем вызваліць паэта. Нават расійскі пэн-цэнтр даслаў адпаведны ліст, пад якім падпісаліся такія мэтры расійскай літаратуры і культуры, як Дмітрый Ліхачоў, Андрэй Вознясенскі, Булата Куджава, Бэла Ахмадуліна, Андрэй Бітаў. Усяго паэт за кратамі правёў 10 месяцаў, пра якія распавёў у сваім дзённіку. Тут і пра турэмныя падзеі, і пра сны, пра звесткі з волі, і пра мары, вершы, дакументы следства і турэмная перапіска. Цікава, што турэмны дзённік Славаміра Адамовіча змог пабачыць свет у якасці кнігі толькі ў 2001 годзе. Гэтаму паспрыялі прадстаўнікі беларускай эміграцыі з Амерыкі, якія сабралі грошы на яго выданне.